Odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Namoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od najnowszych doniesień z Warszawy. Odblokowano już jezdnię ulicy Powsińskiej w stronę Wilanowa. To po awarii ciepłowniczej. Przygotowano obywatelski projekt przepisów chroniących dzieci przed pornografią w internecie. Premier zapowiada spotkanie w tej sprawie. Połowa Amerykanów uważa, że trzeba postawić zarzuty Donaldowi Trumpowi i usunąć go z urzędu. Odblokowano już jezdnię ulicy Powsińskiej w stronę Wilanowa. Droga była nieprzejezdna po awarii ciepłowniczej. Służby podały, że przeprowadzono badanie georadarem. Na jezdni nie ma pęknięć i można po niej bezpiecznie jeździć. Policja ostrzega jednak, że teraz po Mokotowie jeździ się bardzo trudno. Radzimy, żeby omijać okolice Sadyby i wybierać alternatywne drogi. Na miejscu są policjanci, gotowi wskazywać inne trasy, podali mundurowi. Przypomnijmy, o poranku na ulicy Powsińskiej doszło do wycieku gorącej wody. Kilka ulic skryło się w gęstej parze. Według wcześniejszych zapowiedzi za chwilę powinny być znane kolejne informacje o ewentualnym przywróceniu dostaw ciepła. Z tych z godziny 19 wynikało, że co najmniej do jutra ciepła nie będą mieli mieszkańcy dzielnicy Ursus, a także części Mokotowa w pobliżu ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. Firma Veolia obsługująca system podała, że stało się tak, że do awarii doszło z powodu uszkodzenia jednej z dwóch magistrali dostarczających ciepłą wodę z elektrociepłowni Siekierki. Projekt przepisów, które mają chronić dzieci przed pornografią w internecie, przygotowało Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Zapisy nakładają na portale obowiązek skutecznej weryfikacji wieku odbiorców. Projekt zaprezentowano podczas spotkania specjalnego zespołu roboczego. Część rozwiązań opiera się na postulatach z unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Polska musi ten dokument wdrożyć do września 2020 roku, zwraca uwagę Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny. I mówi ona o tym, że trzeba zastosować odpowiednie środki, by chronić właśnie rozwój psychiczny, czy fizyczny, czy moralny. Podkreśla szczegółowo nieuzasadnioną przemoc i pornografię. I mówi o tym, że tutaj potrzebne są najsurowsze środki. I tutaj rzeczywiście, żeby móc skutecznie tworzyć taką ochronę, potrzebne są dwa skuteczne narzędzia weryfikacji wieku. To jest już kwestia opracowania bardzo konkretnych rozwiązań i ja mam nadzieję, że to zostanie wprowadzone. W związku z inicjatywą premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że spotka się w poniedziałek z Radą Rodziny i poprosi ją o opinię. Rodzina jest podstawą polskiego społeczeństwa. Liczne badania pokazują, że dostęp dzieci do pornografii to coraz poważniejszy problem, napisał na Twitterze szef rządu. Zapisy projektu nie zabraniają udostępniania pornografii osobom dorosłym. Skupiają się natomiast na wprowadzeniu skutecznych narzędzi weryfikacji wieku odbiorcy. To od niego wielu Polaków uczyło się podstaw techniki majsterkowania. Wczoraj w nocy w wieku 96 lat zmarł Adam Słodowy. Był autorem programu Zrób to sam, emitowanego w TVP przez 24 lata. Zasłynął też Dobranocką, Pomysłowy Dobromir oraz wieloma książkami o nauce i technice. Pamiętacie Państwo Misia Jogi, który sam chodził? To właśnie Adam Słodowy go wymyślił. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Pamiętacie Państwo karmiki, jak robiliśmy? Albo czołg z tektury, który jeździł, bo tam był napęd na gumkę z kulką od nici. To wszystko rzeczy, które zrobił Adam Słodowy. Proponuję, abyście zbudowali do pokoiku lalki miniaturową, taką maciupką lampę elektryczną. Odegrał wielką rolę. Historyk techniki Piotr Zarzycki. I można tylko powiedzieć, odszedł jeden z gigantów. Tych ludzi, którzy propagowali coś, co w tej chwili niestety młodzi ludzie już całkowicie zatracili. Teraz młody człowiek dostaje młotek do ręki i nie bardzo wie, co z nim zrobić. Wszędzie po prostu miał tysiące różnych pomysłów. On był ciągle uśmiechnięty, on zawsze miał taką minę, że wszystko po prostu musi się układać i zawsze będzie ten optymizm z niego. Ja będę go pamiętał zawsze jako tego człowieka optymistycznego. Wspomnienie o Adamie Słodowym przygotował Marcin Pośpiech. Publiczne przesłuchania w Kongresie nie zmieniły opinii Amerykanów w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Połowa z nich uważa, że należy postawić mu zarzuty i usunąć z urzędu. Połowa jest przeciwnego zdania. Według najnowszego sondażu Uniwersytetu Monmouth 45% Amerykanów uważa, że wstrzymując pomoc wojskową dla Ukrainy i domagając się wszczęcia śledztwa przeciwko swemu politycznemu rywalowi Joe Bidenowi, Donald Trump dopuścił się nadużycia władzy uzasadniającego usunięcie ze stanowiska prezydenta. 50% jest zdania, że nie ma powodu do tak radykalnego kroku. W innych sondażach poparcie dla impeachmentu jest o kilka punktów procentowych wyższe. Stosunek Amerykanów do wszczętej przez demokratów procedury praktycznie się jednak nie zmienił, mimo zeznań wielu dyplomatów, którzy potwierdzili, że prezydent USA naciskał na Wołodymyra Zełenskiego. Donald Trump przekonuje, że opozycja podjęła próbę usunięcia go ze stanowiska w niedemokratyczny sposób. Badania pokazują, że jego argumenty przekonują wyborców w Stanach, które mogą przesądzić o wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich, takich jak Wisconsin, Pensylwania i Michigan. We wszystkich Donald Trump wyprzedza w sondażach demokratycznych rywali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W Lidze Mistrzów zakończyły się dwa pierwsze dzisiaj spotkania i niespodzianek nie było. Dynamo Zagrzeb przegrało z Manchesterem City 1-4, a Szachtar Donieck z Atalantą Bergamo 0-3. Zaczyna się 6 kolejnych spotkań, z których najciekawie zapowiadają się starcia Bayernu Monachium z Tottenhamem i pojedynek Roberta Lewandowskiego z Harrym Kane'em. No bo tak poza tym to starcie o nic, tylko o prestiż i o pieniądze. Oba zespoły zapewniły sobie awans. Będzie ciekawie na przykład w meczu Bayer Leverkusen Juventus. Bayer musi wygrać i liczyć, że nie wygra grające równolegle Atletico, a gra u siebie z Lokomotivem Moskwa. Dzieje się nie tylko na stadionach, ale i w szatniach i gabinetach. Gennaro Gattuso został trenerem Napoli. 41-letni Włoch, były piłkarz, zastąpił Carlo Ancelottiego, który choć Napoli wygrało wczoraj z Genkiem w Lidze Mistrzów i to aż 4-0, był skłócony z prezesem Aurelio De Laurentisem, no a w takiej sytuacji to raczej trenerzy odchodzą. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali we własnej hali Halbank Ankara 3-0 w pierwszym grupowym meczu w Lidze Mistrzów. Tymczasem siatkarze Aluronu Zawiercie pokonali w Dąbrowie Górniczej bułgarski zespół Hebar Pazardzik 3-0. To był pierwszy mecz 1/16 finału Challenge Cup. Rewanż w Bułgarii za tydzień. Koszykarze polskiego cukru Toruń, no i to zaczynają się gorsze wiadomości, przegrali u siebie z hiszpańskim zespołem Baxi Manresa 102-128. To była 8. kolejka fazy grupowej, a jak 7. porażka zespołu z Polski. Zatem bilans nie najlepszy. I u koszykarek też dość słabo, bo koszykarki Arki przegrały u siebie, co prawda po dogrywce, ale jednak z Dynamem Kursk 86-92. To był kończący pierwszą rundę mecz grupy B Euroligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na wschodzie słabe opady śniegu, mrzawki lub deszczu. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie przeważnie od minus 3 stopni do zera. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale możliwe też przejaśnienia. Na północy opady, na ogół deszczu ze śniegiem i śniegu. Tylko nad zachodnim Pomorzem deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. A na termometrach będzie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Teraz także na winylu. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich pisarzy. Na przełomie lutego i marca 2020 roku 6 wybranych autorów w wieku 25 do 41 lat weźmie udział w wyjątkowych warsztatach za kręgiem polarnym poświęconych myśleniu o tożsamości. Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2019 roku. Szczegóły na identitas.pl. Partnerem projektu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, godzina 21 i minut 10 i do klubu Trójki zapraszają Państwa Sylwia Hej, Katarzyna First-Wojtkowska i Monika Małkowska. Czy wiedzą Państwo, co przedstawia najpopularniejszy na świecie obrazek? Nie, nie, to nie jest ta półgębkiem uśmiechająca się dama. Jej nadobne oblicze przegrywa z jabłkiem i to nadgryzionym. Bo ten owoc przypomina wszystkim, że to firma Apple jako pierwsza na Ziemi stworzyła powszechnie dostępny komputer z klawiaturą i monitorem. Geniusz pomysłodawców spotkał się z geniuszem projektanta. I tak oto w latach 70. ubiegłego wieku powstało logo, którego popularności nie przebija chyba żaden inny znak graficzny. No a może się mylę? A może jest jednak konkurencja dla nadgryzionego jabłka? I proszę Państwa, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, o logotypach, ale zanim to się stanie, chciałabym przedstawić Państwu wizytówkę innego słynnego na cały świat produktu. I to produktu, który powstał w wieku XIX. I ciekawa jestem, czy Państwo się domyślają, co to za napitek. Posłuchajmy. Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Chick-a-chick-carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. No, bardzo smaczny ten drink z Coca-Colą. To zaserwowały nam Andrew Sisters i proszę sobie wyobrazić, że ten utwór przez 10 tygodni schodził ze szczytu listy Billboardu, ale było to już dość dawno temu, bo w 1945 roku. Ale sam tytułowy napój nadal nam smakuje do dziś i podobnie jak jego logo. Mnóstwo było parafraz i interpretacji logo Coca-Coli. A w ogóle jest to znak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków, logotypów na świecie. I co sprawiło ten cud? I o tym właśnie porozmawiam z gośćmi. Już ich przedstawiam. Oto Państwa i moimi gośćmi są pani Ewa Stiasny, graficzka, współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Michał Warda, historyk sztuki z Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. oraz Konstanty Szydłowski, filozof, krytyk sztuki i kurator. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No to pierwsze pytanie, co trzeba zrobić, żeby logo chwyciło, żeby ten znak graficzny, symbol produktu, organizacji, ruchu, no różne rzeczy może symbolizować logo. Co trzeba zrobić, żeby to było to? Coca-Cola oczywiście, panie Michale. Och, to pytanie to tak jak poszukiwanie złotego Graala. Wszyscy designerzy od wielu, wielu pokoleń pewnie zadają sobie to samo pytanie. Ale znak jako taka najmniejsza forma dziedzina grafiki użytkowej no, występuje na usługach celu, czyli identyfikacji. Przy czym logo samo nie sprzedaje żadnej usługi, żadnej marki. Ono czerpie nie swoje... sprzedaje? Nie, nie. Ono czerpie swoją siłę ze znaczenia, jakie nadaje mu produkt. Tak przynajmniej twierdził Paul Rand, wielki amerykański twórca. Papa logo. Tak, tak. Chyba najwybitniejszy projektant, autor logo IBM. Tak, klamra jego twórczości jest też interesująca. Z jednej strony IBM, a z drugiej niesławny Enron w roku 96. Cóż, ale on tak właśnie twierdził, że logo samo w sobie niewiele znaczy, jeśli nie ma czego oznaczać, że najważniejsze jest znaczenie, a nie estetyka. Tak, nie uroda, nie. Tylko to znaczenie. No ale Coca-Cola to jest też ładna, nie? No taki tak. Zabijas. Tak, to odręczna pisanka, to coś, co symbolizuje tradycję, nawiązanie do przede wszystkim genezy tej marki. Przecież Coca-Cola, XIX wiek. Tak, sprzedawano gdzieś spod lady w aptece. Tak? Przecież to był napój, napitek stworzony przez aptekarza. Nawiązywał do początków też opakowalnictwa w ogóle. No, współczesne opakowania wzięły się właśnie z etykiet umieszczanych na lekarstwach w aptekach. Wtedy zaczęto próbować rozróżniać medykamenty, aby klient mógł je nabyć. Ja tak sobie myślę, że to, co pan powiedział, to takie wołanie do odbiorcy, przekaz, który jest zawarty w logotypie, musi wywoływać pewne emocje. No nie wiem, czy Coca-Cola jakieś wzbudza w państwu specjalne uczucia, bo na pewno w tych, którzy ją pili, no to może tak. Dzisiaj to oczywiście ma i konkurencję w postaci innych napitków, gazowanych bardziej lub mniej, ale tak sobie myślę. Panie, bo pani kiedyś mówiła, że pewne znaki, pewne logotypy pani przyjmuje jako takie emocjonalne, ciepłe, a inne takie zimne, odpychające. No, jakoś tak to odczuwam. Może to jest związane... Tak, na przykład jest logo Walker Books. Jest takie wydawnictwo angielskie, książek dziecięcych. Ono w logo ma niedźwiadka, który niesie kaganek, taki płomyczek. Jest to tak ciepłe, zarysowane przez ilustratorkę wielką Helen Oxenberry. Jest to tak ciepłe, tak miłe logo, że nawet jeszcze nie znając do końca książek z tego wydawnictwa, wydawało mi się, że jest na pewno coś w tym bardzo dobrego. I rzeczywiście książki są na bardzo wysokim poziomie, klasyczne, takie, bo to logo trochę tam XIX-wiecznym takim rysunkiem trąci. Przed tutaj spotkaniem oglądaliśmy album Karola Śliwki, projektanta znaków Polski. Polski papa, tak? Logo. No i zwróciłam uwagę, że logo smyka wydaje mi się niezbyt sympatyczne. Smyk to chodzi nam o dom handlowy? Dom handlowy w Warszawie, tak. Jakieś takie smutne, tak? Takie ubogie. Ubogie wydało nam się. Znowu logo Deutsche Banku. Tak, z Antona Stankowskiego, tak, wybitnego z kolei papa logo niemieckiego. Tak. Podobno na samym początku, jak było zaprojektowane, było przyjęte fatalnie, że jest to zimne, nieprzystępne, aroganckie logo, które w zasadzie nie będzie nosiło ze sobą nic dobrego dla klienta tego banku. Więc No DB, tak. Właściwie nic tam nie ma takiego. Tak, no. Ale teraz tak. Jest synonimem jakiegoś bezpieczeństwa, jakiejś elegancji. O, elegancji. Ale na to, żeby takie zimne logo jakoś się przyjęło i ludzie do niego przychylnie się nastawili, trwało to, nie wiem, 10-20 chyba lat. Więc wydaje mi się, że też to, żeby logo było przychylnie przyjmowane, musi za tym stać tak naprawdę marka, wielka praca tych ludzi, którzy tworzą firmę. Czyli jakby to nie jest to, że logo samo uniesie produkt, który sprzedaje. Tak naprawdę najważniejszy jest ten produkt. No i no logo, jeżeli jest dobrze zaprojektowane, ono tylko mu będzie pomagać. Ponieważ akurat mowa była o Niemczech, czy też o produkcie niemieckim, czyli Deutsche Banku, a pan Konstanty Szydłowski często przebywa w Niemczech właśnie, nie tylko w Niemczech. Czy tam się coś pojawiło takiego, jakieś takie logo, które jest powszechnie akceptowane, poza tym Deutsche Bankiem oczywiście mnóstwo firm, ale coś takiego, co wywołuje takie wow, no to jest właśnie ta Coca-Cola, czyli to. To bardzo trudno powiedzieć, czy takie logo jest. Na pewno są takie loga, które są bardzo obecne w sferze publicznej. Nie mam na myśli tylko tych takich uniwersalnych, globalnych, jak na przykład odzieży sportowej czy obuwia, które znamy po prostu zewsząd. Takimi logami jest na przykład, wspomniała pani DB, właściwie DB to jest logo Deutsche Bahn, czyli kolei niemieckich. To raczej z tym by się DB kojarzyło, a nie z... Bo Deutsche Bank, przypomnijmy, to jest taki kwadrat z ukośną kreską. Moja pomyłka, przepraszam. Tak. Symbolu. Ale jesteśmy w radiu, to i tak nie tak. Widać. To taki rodzaj szukać, nawiązania do procenta, tak, przy okazji. No a przy okazji pewnego sejfu, jakiejś takiej takiego zamkniętego kwadrat, który... Czyli nie, no bezpieczeństwo i wznoszące się taka wzrost jakiś, tak? Tak, jakiś wzrost. Bo skrzywa jest do góry. Tak, no a przy okazji pewna powaga, prawda, bo to jest kolor taki niebieski, jest... Kolory, dodajmy, że to też jest w przypadku logotypów czy identyfikacji wizualnych, rzecz stosunkowo nowa. Rozmawialiśmy właśnie przed audycją o tym, jak bardzo wiele zmieniło w projektowaniu technologie cyfrowe. I że to pozwoliło na dodawanie właściwie dowolnie kolorów, na również animacje trójwymiarowe, logotypów. Także to jest cała masa różnego rodzaju nowych możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, to nie ma takiej zasadniczej dużej różnicy w stosunku do tego, co widzimy w Polsce. No nie przypominam sobie w tej chwili, trochę zaskoczyło mnie to pytanie. Okej, tak, pytanie wycofuję, natomiast mi się wydaje, że możliwości cyfrowej techniki, czy w ogóle no, naszego świata wirtualnego, jednak nie mogą zastąpić takiego wspaniałego myślenia, kreatywności jednak człowieka. To prawda. Przeglądałam, ja nie wiedziałam, że Karol Śliwka, wrócę do niego, nie miał jednego oka. Tak? Był jednookim projektantem. Muszę to powiedzieć, ponieważ w tej książce było w albumie jego wystawy chyba 5 razy to było powtórzone, więc chyba to było ważne. Ale w przeciwieństwie właśnie do tego, co pan powiedział, tak, że technologie cyfrowe, że rozwój techniki, że to bardzo ułatwia. Jeżeli człowiek, który miał tylko jedno oko, potrafił wyczarować fantastyczne kształty, tak piękne logo, no to znaczy, że naprawdę do tego nie jest potrzebna największa technologia, tylko inteligencja i wrażliwość. Wyobraźnia. Tak. Znaczy, ja nie chciałbym, żebyśmy się nie zrozumieli. Nie chodzi mi o to, że technologie pozwalają nam widzieć piękniej. Po prostu one zmieniają naszą kulturę naszą kulturę wizualną w ten sposób, że dają nam pewne możliwości, a jednocześnie znieczulają nas w pewnych innych wymiarach. I w związku z tym to, co było projektowane zawsze czernią i bielą, albo po prostu jednym kolorem, w tej chwili jest to, ze względów finansowych było to bardzo ograniczone wcześniej. W tej chwili już takiego wyzwania nie stanowi, podobnie jak drukowanie 3D jest czymś takim powszechnie dostępną technologią. I to właśnie zmienia dosyć sporo. Oprócz tego nasza konsumpcja wizualna opiera się na ekranach. To, co kiedyś było drukowane, w tej chwili jest animowane albo wyświetlane. No i to są takie ograniczenia, które ograniczenia i możliwości technologiczne, które sprawiają, że zmienia się to, co widzimy, wcale nie znaczy, że na coś piękniejszego, tylko po prostu na coś innego. Proszę Państwa, kiedyś logo, no chociażby ta przywołana Coca-Cola, to było i rozpisane, i opisane, ale jednym z też takich najsłynniejszych logotypów, znaków firmy był bardzo opisowy rysunek pieska, pewnego pieska, on nawet miał konkretne imię, Nipper się nazywał, pieska zasłuchanego w His Master's Voice, czyli w głos swojego pana, ale ten głos dobiegał, skąd panie Michale? Z tuby gramofonu. Na korbkę. Tak, tak, ale to nie tylko to logo. Jest jeszcze inne, kuriozalne nam się mogłoby wydawać, ale francuska marka Vaillant, która zajmuje się produkcją systemów grzewczych, ma w logo królika, głowę królika. I zapytają Państwo, dlaczego? Dlaczego? No właśnie, ponieważ u zarania dziejów owej firmy, marki, właściciel upodobał sobie pewien dość naiwny obrazek o charakterze takim dość sielskim. Przedstawiał on właśnie wyskakującego ze skorupki jajka króliczka. To był wielkanocny motyw, gdzieś zapamiętany z dekoracji pokoju dziecięcego. Właściciel był tak do tego przywiązany, że nic nie robił sobie z tych zaleceń brandingu, budowy marki, po prostu stwierdził, że to jest świetny symbol dla jego działalności i ten motyw przez lata przeprojektowywany dotrwał do dnia dzisiejszego. Więc właśnie znaki różnią się między sobą, tak jak różnią się ludzie, ich podejście do swojej działalności, do tego, czym się w życiu zajmują. Też zwróciłbym uwagę na to, że znaki często sięgają jakby do źródeł. Mamy do czynienia na przykład z markami, które opierają się na nazwisku twórcy i korzystają z jego podpisu, sygnatury. Naszą taką marką narodową jest fabryka Emila Wedla. Najstarsza marka, polska marka funkcjonująca nadal. Ale mamy inne analogie. Fabryka samochodów Ford. To jest nazwisko właściciela. Pisanka wywodzi się z podpisu. No i znany szeroko Walt Disney. No to... tak, tak. To też rzeczywiście jest pisanka. Czy to jest podpis Disneya? Tak, jest oparty na jego sygnaturze. Więc to jest ten najprostszy motyw. Ale wydaje nam się, że ten znak marki rozpoznawczy to powinien być, no tak, przynajmniej tak jak mówiliśmy na początku, to są bardzo takie syntetyczne formy, prawda? Natomiast co paniewa przywołała, no jednak bardziej taką opisową sytuację, obrazek. I ja jestem ciekawa, panie Konstanty, czy młode pokolenie to woli, no pan oczywiście no, nie przetestował wszystkich ludzi, ale czy myśli pan, że bardziej trafia taki skrót, znak, czy też no właśnie jakaś taka opowieść rozpisane, coś pokazane, właśnie jakiś piesek, czy też jakiś króliczek, nie wiem, czy cyfrowa kultura zmieniła nam też odbiór? Ja zastanawiałem się nad tym pytaniem właściwie dokładnie w takiej samej postaci, ale bardzo podobnym, jak jeszcze słyszeliśmy tą wypowiedź pana Wardy, Michała Wardy, o tym, że symbol sam w sobie, znaczy symbol, logo samo w sobie nie jest z definicji czymś silnie oddziaływującym. Dopiero zostaje właśnie naładowane tym znaczeniem i taką atrakcyjnością przez to, co reprezentuje, czyli przez tą firmę, produkty i tak dalej. Mi się wydaje, że jest to wszystko jest prawda, zgadzam się z tym, ale dodałbym jeszcze, że samo logo jest tylko częścią pewnego dużego procesu marketingowego, który buduje tożsamość pewnego produktu, bo właściwie to znamy z branży i modowej, i samochodowej, jakiejkolwiek innej. Papierosy bardzo podobnie, alkohole. Wszystkie te rzeczy, które są rzeczywiście podlegają tym wszystkim procesom marketingowym na dużą skalę, próbują wytworzyć pewne hasło, które towarzyszy temu logotypowi, pewną sytuację, pewną narrację. I mówi to filozof, czyli o filozofii tworzenia produktu. rozpoznawalności produktu, prawda? Tak, także to logo oczywiście musi harmonizować z tą narracją, musi się pojawiać w niej w taki widoczny sposób, żeby dało się ją zobaczyć. Stąd zresztą właściwie tutaj jest bardzo dużo takich możliwości dygresji na temat historii reklamy. O tym, jak strój świętego Mikołaja za sprawą Coca-Coli stał się czerwony. I tak dalej. Takie zaskakujące zupełnie historie, które oddalają nas od samego logotypu, ale pozwalają trochę szerzej zobaczyć odpowiedź na to pytanie. No to bardzo dobrze pan przywołał Mikołaja, no bo jesteśmy... W okresie przedświątecznym w zasadzie, tak. Tak, jak to było w rozmowach kontrolowanych, Mikołaje mają teraz swój okres, tak? To jest cytat. Także akurat trafiony, jeśli chodzi o... Ale kolor przecież jest. Mówili panowie, bo że no, kiedyś było raczej czarno-białe ograniczenie, a tutaj mamy czerwień i to taką płomienną. I co z tym Mikołajem? Jak on się przybrał na czerwono? No właśnie za sprawą tej kampanii Coca-Coli, która operuje kolorem czerwonym, czyli to jest taka właściwie jednokolorowa w sensie farby używanej, bo jest na białym tle, czerwony nadruk. I w związku z tym zmienienie stroju Mikołaja z zielono-białego na czerwono-biały odpowiada właściwie tej wizualnej stronie etykiety Coca-Coli, prawda? To jest jedna z takich wielu historii o tym, jak te kolory potrafią się zmieniać, nasze przyzwyczajenia. Trochę tak mówiąc metaforycznie o tym, że w pewnym momencie to nie słońce wschodzi, zachodzi, tylko ziemia się obraca. Prawda? I to są różnego rodzaju takie spostrzeżenia, które mamy, że nasze przyzwyczajenia czasami są tylko i wyłącznie za sprawą czego byśmy się nie spodziewali zupełnie. Jest też taka związana z logotypami, a właściwie z tym marketingiem czy brandingiem, jak czasami się mówi przy tej okazji, historia, która mnie z punktu widzenia właśnie filozofii czy antropologii interesuje, to jest rodzaj stworzenia pewnego mitu założycielskiego tej firmy. My rozmawialiśmy o His Master's Voice, na samym wstępie audycji. Wspomniała pani o takim jednym z najbardziej rozpoznawalnych logotypów, jakim jest jabłko znanej firmy zajmującej się komputerami, ale nie absolutnie tylko. Nie ujawniano. Więc są przynajmniej dwa wyjaśnienia na temat tego, co to jabłko znaczy. Z jednej strony jest to mało może oczywiste dla osób, które nie znają historii Alana Turinga, ale jest to hołd taki złożony Alanowi Turingowi, który był geniuszem matematycznym i właściwie uchodzi za takiego pierwszego wynalazcę, przynajmniej na poziomie czysto teoretycznym, komputera, maszyny właśnie takiej inteligentnej. Jest słynny test Turinga, który się z tym wiąże. Turing, nie będę wchodzić już w szczegóły jego życia, ale popełnił samobójstwo, nadgryzając jabłko właśnie, w które wstrzyknął cyjanek potasu. Ojej. I to jest rodzaj takiego... oddania mu honoru właśnie jako człowieka, który zapoczątkował taką bardzo nowoczesną, zaawansowaną myśl o stworzeniu czegoś takiego jak komputer. Natomiast oczywiście jest druga historia. Biblijna. Powszechnie znana właśnie biblijna historia. No i taka gra słów z tym, że ugryzienie jabłka, taki gryz, to jest bajt, czyli taki homofon związany z właściwie brzmiący tak samo, chociaż różnie napisany, czyli taka jednostka pamięci. No i jest jeszcze trzecia wersja. No właśnie, także z Isaacem Newtonem, ponieważ pierwsza winieta Apple ukazywała siedzącego pod drzewem Newtona, pod drzewem jabłoni. No zresztą, ale mi najbliższa, przepraszam, ale tak, mi najbliższa wersja jest taka, że projektant tego znaku narysował ten ugryzienie w tym jabłku, żeby ten jego rysunek nie przypominał pomidora śliwkowego. Więc zupełnie odarta historia z wszelkich nadbudów ideologicznych. A ja myślałam, że pani Ewa będzie optowała za teorią, za koncepcją, mówią, że to jabłko, no to właśnie kusicielka Ewa. No tak, ale samo logo nie jest niczym wyjątkowym w wypadku Apple'a. Znowu, charakter temu znakowi nadaje to, co kryje się za filozofią tej firmy, jej działalnością, bo ja pamiętam, przeglądając taką publikację z roku 65 pod redakcją naszego japońskiego doskonałego grafika Yusaku Kamekury i Paula Randa, był zestaw najlepszych logotypów świata. W latach 60 było możliwe stworzenie takiego albumu. Rankingu? Czy? Przeglądu. Znalazło się tam zresztą sporo polskich logo i tam znalazłem niemal identyczne logo autorstwa Leo Monahana dla Eden Recordings. Ugryzione jabłko ze śladami zębów, niestety, i dwoma listkami, ale było to niemal identyczne układ i kompozycja. Więc innym koszmarem projektantów marek jest powtarzalność, bo to jest... Czy to jest możliwe, zapytam, żeby wpaść niezależnie od siebie? Tak, czy to musiało być troszeczkę podpatrzone? Tak, projektowanie znaku jest dyscypliną, w której projektant walczy z ograniczeniami. Tym ograniczeniem jest forma, jest kształt, jest zastosowanie, ale też skończony wybór motywów, jakich można dokonać, wyborów tych motywów. No jak mantrę powtarzają designerzy, ci zniechęceni zazwyczaj, że tak naprawdę wszystko już było, wymyślono dokładnie wszystko. To trochę poprzez tradycję modernizmu i Bauhausu obchodzimy stulecie, więc przypomnę, że ten modernizm w logo projektowaniu znaków od lat 50. przynajmniej zmienił wizualnie świat i wpłynął na rozwój tej dyscypliny, wprowadził pewne kody wizualne, ale też wyczerpał w pewnym sensie. Ja się zastanawiam, co z prawami autorskimi grafika projektanta, który wymyślił jakieś logo. No, żeby nie rozmyślać zbyt szeroko, przypomnę, jakie jest najsłynniejsze polskie logo. No proszę Państwa, oczywiście poza Karolem Śliwką, ale o wiele taki bardziej rozpisany, no to jest Solidarność. Co się wyprawia z tym znakiem? Przecież on jest wszędzie. No nie, teraz chyba już nie może być wszędzie, bo jest chroniony prawem i związek zawodowy bardzo pilnuje, żeby gdziekolwiek go użyć, trzeba się zgłosić o pozwolenie. Więc wszędzie już teraz nie. Otóż niedawno otworzyła się wystawa we Wrocławiu. To jest wystawa Mariusza Warasa, czyli City, MCity. I tam jest wykorzystane, no troszeczkę prześmiewczo, wykorzystane jest to logo Solidarności, mianowicie jest z tego zrobiona wyspa pomarańczowa ze styropianu, no też odniesienie, i no, można puścić sobie gdzieś tam na wodę. I znak jest przetworzony, ponieważ w miejsce, no tam gdzie była flaga, to jest palma. Czy takie zabawy są możliwe? Jak to jest? Jeżeli z Moną Lizą wszystko jest możliwe, to z każdym znakiem graficznym. No ale Jerzy Janiszewski żyje. Mógłby zaprotestować. No to mi się wydaje, jeżeli mogę się wtrącić, tak, tylko oczywiście. To jest trochę dyskusja ponad nasze kompetencje w tym sensie, że ona dotyczy porządku prawnego. Trzeba byłoby tutaj się skonsultować, na ile na przykład jest użycie zmian takiego remiksu, jest komercyjne czy nie jest komercyjne, na ile jest artystycznym podejściem to do była tego. To wystawa, tak? Jest. Więc jest wystawa, w przypadku wystawy przypuszczam, że chodzi po prostu o artystyczną interpretację pewnego kontekstu, odniesienie się do tego, więc to trochę jest co innego niż taka czysta sprawa logotypu, który się zmienia lub powtarza, prawda? No zresztą Solidarność, podobnie zresztą jak Coca-Cola, bo to są już marki o znaczeniu bardziej symbolicznym w kontekście współczesnej kultury, były wykorzystywane niejednokrotnie i taki już jest ich los. Jeśli ten symbol, znak dorasta do rangi właśnie symbolu pewnego zjawiska, pokolenia, generacji, staje się własnością wszystkich. Dobrze, to zróbmy sobie taki maleńki ranking najsłynniejszych znaków. Zacznijmy od Polski, no bo to nasze podwórko. Jaki zdaniem Państwa jest ten znak utrafiony idealnie. I proszę zgłaszać własne pomysły do numeru 1. Panie Konstanty, pan siedzi najbliżej mnie, to co się panu najbardziej podoba? Ja bardzo przekornie postaram się odpowiedzieć na to pytanie, bo chociaż wiele osób uzna, że to w ogóle nie jest logotyp, ale spełnia rolę właśnie czegoś takiego społecznie niezwykle nośnego. Takim projektem dla mnie byłby projekt właściwie nawet nie tylko plakatu, ale wyjściowo był to plakat Konstytucja Luki Rajskiego, który stał się tak jak Łukasza, Solidarność. Czyli Luki, tak, Łukasza Rajskiego. To jest właściwie taki projekt graficzny, który stał się czymś takim jak właśnie Solidarność, o której rozmawialiśmy wcześniej, czymś takim bardzo społecznie obecnym, reprodukowanym. Zresztą dodajmy, że ma otwartą licencję, także każdy może dowolnie korzystać z tego i zamieniać to w znaczki, w koszulki, plakaty i tak dalej. Także to mi się wydaje rzeczywiście coś, co jest takie bardzo akurat... No i gorący aktualne, jest tak. Znak, prawda? Pani Ewo, co pani... Nie, to ja bardziej tradycyjnie mi się zawsze podobała jaskółka mody polskiej Treutlera. Logotyp lotu, też nic oryginalnego, ale nawet jako dziecko już pamiętam, że było to coś tak zagadkowego, bo ja nie wiedziałam, w którą stronę ten ptak leci w środku. Ja też ja miałam ten plan. Gdzie on ma dziób? Bo tam żuraw jest, tak? To jest cytat Tadeusza Granowskiego jeszcze z roku 28. I to jest chyba taki umiłowany logotyp Polaków, bo jak lot chciał zmienić... Żurawia, tak, no to się podniósł wielki alarm i wszyscy rejtanem się rzucili, że nie, że absolutnie nie odbierajmy. Ale ta jaskółka, czyli moda polska, to jest też no, coś z lotem związanego i frakiem jednocześnie. Tak. I podoba mi się jeszcze logo wydawnictwa Arkady, zrobione przez Stanisława Zamecznika. Takie czarna plama, nieregularna i takie trzy kreski tworzące literę A. No panie Michale, panu pewnie będzie najtrudniej podać swoich pupili, bo ma pan ich dużo. Tak, to prawda, ale... mam sentyment do Wedla, zwłaszcza do tego, co dzieje się ostatnio, czyli Wedel powrócił do swojego starego symbolu, do chłopca jedącego na zebrze. To jest motyw zaprojektowany przez Leonetto Coppiello, włoskiego znanego, z pochodzenia Włocha, a pracującego we Francji w latach 20. grafika reklamowego, więc w 25. roku Wedel zamawia u gwiazdy grafiki reklamowej tego chłopca. I tak, to jest mój faworyt jako zjawisko. Natomiast ja bardzo lubię logo Filharmonii Narodowej zaprojektowane przez Stanisława Tepfera w 1954 roku. I od 1954 roku niezmiennie w tej formie takiej bardzo stylowej ligatury, w której widzimy główkę skrzypiec czy kontrabasu, jest bardzo lekki, elegancki i wręcz idealny. No a co z Karolem Śliwką, bo przecież jeden z jego najpopularniejszych logotypów, znaków, wręcz jest nazywany Śliwką. Tak, skarbonka. PKO. Tak, ona wzięła się też w pewnym sensie z plakatu, bo jak pamiętamy, ta anegdota była przywoływana nieraz, kiedy Karol Śliwka pojawił się z projektem w banku, logo zostało odrzucone przez... przedstawicielkę serwisu sprzedającego. Podobno prezes chciał zasięgnąć opinii klasy pracującej i tak to się skończyło. Śliwka się nie poddał, zaprojektował plakat, który został następnego roku nagrodzony na Biennale w Katowicach. Plakat pod tytułem Październik miesiącem oszczędzania, gdzie wykorzystał ową skarbonkę i gdy dyrekcja ujrzała owe logo, czy ową formę graficzną na i plakacie. Się tak, wtedy dotarło. To wtedy dotarło. No a marki samochodów, bo to jest dla mnie zagadka. są szalenie zróżnicowane. Od Rolls Royce'a poprzez Ferrari, gdzie są, czy też no to są wszystko takie figurki, prawda? Natomiast no BMW na przykład już jest szalenie uproszczone. Nie wiem, panie Konstanty, czym pan by przyjechał, gdyby pan mógł sobie pozwolić na obojętnie jaki samochód? Nie testuję, co pan, czym pan jeździ, tylko tak. Gdyby pan mógł. No oczywiście wizualnie też mam swoje preferencje, ale to nie chodzi właściwie o to, żeby zrobić plebiscyt naszego ulubionego wzoru, prawda, na samochodzie. Raczej to, co mnie zastanawia, znowu być może nie bezpośrednio odpowiadając na pytanie, to jest to, nawet idąc do studia, widziałem zaparkowane samochody, one wyglądają bardzo podobnie do siebie. To jest jeszcze nie wiem, kilkanaście może lat temu. Można byłoby się bawić w odgadywanie z daleka, jaki to samochód jedzie, bo one po prostu były zaprojektowane w zupełnie różny sposób. Natomiast w tej chwili one wszystkie są bardzo podobne, raczej to jest kwestia rozróżnienia, czy to jest SUV, czy kombi, czy po prostu sedan i tak dalej, a to już jaki ma ten znaczek na masce, jest jakimś takim dodatkową informacją, która w zasadzie już nie sugeruje tak bardzo pewnej takiej tożsamości i narracji związanej z tym, czy ten samochód wygląda bardziej agresywnie, czy bardziej rodzinnie i tak dalej, tak jak na przykład pamiętam, że Volvo miało taką opinię takiego samochodu właśnie statecznego, spokojnego, prawda, takiego prawie schematycznie rysowanego przez dziecko. Natomiast muszę powiedzieć, że dla mnie jest pewnego rodzaju jeszcze zagadką, że w ogóle te znaczki się pojawiają na tych samochodach. Jest pewnego rodzaju jakimś takim pozostałością ubiegłej epoki, bo rzeczywiście niewiele mówią, no, w tym sensie, że mają swoją historię. Oczywiście te mity, o których wcześniej wspominałem, również dotyczą znaków marek samochodów, tak jak BMW nawiązuje do śmigła samolotowego. No ale są również takie znaki dużo mniej czytelne dla nas. No nie, moglibyśmy wymieniać je jak Citroën. Ja bym właśnie wolała takie bardziej romantyczne, no czyli właśnie Rolls Royce. No tak, jeszcze Jaguar ma taką Jaguar, prawda? Bardzo rozpoznawalny znak. Tak. No to są zwierzątka, no nie, no Nike nie jest zwierzątkiem. Ale Mercedes ma gwiazdę taką, tak? I też ten mit, o którym pan mówił, tak, że to są, że to jest gwiazda wskazująca trzy, nie wiem, ścieżki rozwoju motoryzacji. Tak, tak. Powietrznej, naziemnej i wodnej. I wodnej, tak. No i, znaczy, a może to jest przykład przy tych samochodach tego, że loga przeżyły swoje produkty. Że te loga no, bardziej się pamięta pewno, tak. Niż marki, niż to, jak wyglądają te produkty i co one ze sobą niosą, tak? No bo jak myślę sobie o Mercedesie, to sobie myślę o jakiś elegancki, romantyczny samochód. A one takie chyba nie są. Już nie są. Pani Michał, dobre pytanie do pana. Czy logo może przeżyć produkt, który anonsuje? Nie wiem. Czy też... Tak, w książkach poświęconych historii projektowania graficznego odnajdziemy ich niezwykle dużo. Takich znaków, które żyją wyłącznie na kartach książek, ponieważ marki już nie istnieją. Ale nie, jak najbardziej. Już mówiąc zupełnie poważnie, znak, logo, symbol ma ogromną siłę wzbudzania emocji. I zapewne przed dojściem Hitlera do władzy nikt by nie spodziewał się, że swastyka będzie miała tak złowróżne znaczenie, a jednak ma. I tak, ten symbol stał się złowróżbny, przeżył tego, którego oznaczał, ideę, którą symbolizował, i nadal jest przestrogą. Myślę, że to jest taki doskonały przykład tego, jak znak przeżywa ruch, ideę. Choć one co chwilę się próbują odradzać, ale przy okazji ten znak, ten symbol jest też taką wielką przestrogą. Jest właściwie sygnałem alarmowym, że coś dzieje się niedobrego. Należy reagować. No to nie jest jakby, znaczy przykład jest świetny, natomiast nastrój przedświąteczny to tak trochę się rozmija z tym, bo myślałam sobie, panie, bo no, moda. jakie, no, co nam się najbardziej, jeśli chodzi o te modowe logotypy, co nam się najbardziej utrwaliło w pamięci. Ja mam oczywiście swój typ, ale może pani ma swój, jakiś inny. Albo ten sam. Z mody? No, CC. A Chanel, tak? No tak, to jest... Nie, a to jak pani o tej modzie zaczęła mówić, to mi się jakoś te polskie marki ciągle dobrze mieszają. A poza tym nawet nie moda, tylko kosmetyki. Pamiętam z dzieciństwa Celia. Była taka marka kosmetyczna, pomadki do ust. I siedziała tam taka piękna, naga kobieta z kwiatem, wpisana w taki, taki owal, tak? Nie ma już tego znaku. Nie ma znaczy firma jest, ale jakoś tam szczątkowa. A wydawał mi się ten znak taki piękny i on był jakoś tam związany może z moim dzieciństwem. Tak, mama miała te szminki. Więc mi się też wydaje, że te loga są związane bardzo też z czasem, kiedy one powstały i kiedy pamiętamy jakby... No, ja niestety ani z dzieciństwa, ani już z dorosłości z tą Chanel mam niewiele wspólnego, więc emocjonalnie... Ze względu na cenę, bo znak pozostał. Znaczy, no tak, tylko że jakoś nie utożsamiam się może aż tak. Więc też wydaje mi się, że te loga są... jeżeli one są związane z jakimiś emocjami, z jakąś pamięcią naszą, mocniej się zapisują niż takie w świadomości popularnej. No to bardzo ważna rzecz pani powiedziała, aczkolwiek to już była mowa wokół tego, krążyliśmy wokół emocji, ale właściwie tak słuchając pani, to ja bym spróbowała oczywiście nie w tej chwili narysować pani preferencje. Znaczy widzę, słyszę, jakie są pani preferencje, jeśli chodzi o emocje, prawda? I ja myślę, że to jest, logo jest adresowane do kogoś, ale czy trafi? No bo to jest szerokie spektrum, nie wiadomo w kogo trafi. Czy jest zawsze docelowo projektowane, czy jest z góry znany adresat? Jak rzuciłam pytanie i kto odpowie, to będzie jego. Znak jest komunikatem wizualnym. Musi być rozpoznawalne, musi być łatwo odczytane i utożsamiane z ideą, która za nim stoi. To są takie jakby elementarne zasady dotyczące projektowania znaku. No i cała sztuka na znalezienie złotego środka. Zresztą jak w samym procesie, bo obecnie mówimy już nie o projektowaniu pojedynczego znaku, ale o tworzeniu systemów brandingowych, o brandingu jako takim. System tworzenia tożsamości marki, wizualnej marki, to jest ta komunikacja nie tylko na zewnątrz, do odbiorcy, czyli końca komunikacja marketingowa, reklamowa, ale też komunikacja do wewnątrz. Tworzenie marki często zresztą zaczyna się od środka, od modelu, sposobu zarządzania, komunikacji wewnętrznej. Czyli od drugiej strony w ogóle, nie od sztuki, tylko od często tak, często koncepcji. Jest to proces dość długotrwały i momentami niezwykle wnikliwy. I sztuką jest znalezienie złotego środka, aby te same wartości komunikować na zewnątrz, do wewnątrz, żeby one były zrozumiałe i czytelne. Tak, filozofia tworzenia brandingu. A ja sobie jeszcze pomyślałam, bo pan Konstanty wymienił Łukasza, czyli Lukę Rajskiego. To jest przecież artysta. Czy to się... Jan Bajtlik. Jak to rozdzielić? Gdzie się kończy? Czy w ogóle może się nigdzie nie kończy? Może się przenika twórczość taka niezależna, graficzna z działalnością już docelową bardziej. Mi się wydaje, że mamy akurat w przypadku tych dwóch osób z niezwykle twórczymi indywidualnościami o dużych kompetencjach na różnych polach. I to jest tak, że bycie ilustratorem zdolnym czy typografem po prostu zazębia różnego rodzaju kompetencje, które są również bardzo pomocne. Nie są niezbędne, ale są bardzo pomocne w przypadku projektowania logo. Zresztą Rajski sam jest autorem logo na przykład Baru Powiśle. Więc to nie jest osoba, która się zajmuje tylko plakatami teatralnymi albo właśnie takimi społecznie zaangażowanymi, jak Konstytucja wypromowana przez Akcję Demokrację, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Ani też tylko malarstwem, tylko wieloma różnymi właśnie mediami. I jest też tak, że o czym nie wspominaliśmy, że logo bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często opiera się na pewnym zestawieniu typografii. Może być to sama typografia, może być to zestawienie typografii, czyli liternictwa z jakąś taką formą abstrakcyjną kompozycji. Może to być też jakiś symbol, więc tych związków twórców, logotypów z innymi aktywnościami takich kultury wizualnej może być bardzo dużo. Mogą być bardzo zróżnicowane i dają też bardzo ciekawe efekty. W związku z tym to jest też dosyć dobrze, jeżeli ktoś jest nie tylko, że tak powiem, dobry technicznie w rysowaniu liter, ale ma też bardzo dużo zainteresowań, które poza to wykraczają kompetencji. W związku z tym łatwiej będzie takiej osobie stworzyć pewnego rodzaju takie uniwersum właśnie takiej narracji tożsamości pewnego produktu, czy jakiegoś takiego brandingu, prawda? Że to będzie wtedy bardziej spójne i będzie miało większą wizję, głębszą wizję, jeżeli o to chodzi. W przeszłości były to częste przypadki. Obecnie systemy identyfikacji powstają w ramach zespołów projektowych. Zespołów projektowych, w których pracach biorą udział nie tylko graficy, projektanci, designerzy, ale konsultanci z różnych dziedzin. Często są to filozofowie, semiotycy, którzy wspierają działania teoretyczne, ale oczywiście przeszłość przywodzi takie przykłady, jak na przykład znany Cassandre, Jean-Marie Moron, znany klasyk francuskiej reklamy. Autor bardzo znanych plakatów. I autor logo Yves Saint Laurent, które do dziś funkcjonuje. Krojów liter. Podobnie jak nasz Tadeusz Gronowski, który przecież zafascynowany Cassandrem we Francji bywał, terminował, jak wieśnie się również w jego pracowni i sam stworzył tak znane logo, jak właśnie lot owego żurawia w kole, ale też winietę Wiadomości Literackich Grydzewskiego, więc Assam był znakomitym plakacistą, autorem okładek książkowych, malarzem, już pod koniec życia poświęcił się abstrakcji, więc ta wszechstronność często sprzyja, jest dowodem po prostu wyobraźni, inwencji. Paul Rand podobno stwierdził, że po pierwsze sam stworzył swoje własne logo, czyli skrócił sobie nazwisko. Czyli ten najsłynniejszy amerykański projektant uważany za niejako ojca gatunku. Sobie po prostu skrócił nazwisko. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o różnych znakach, które zyskały popularność, powodzenie, stapiają się z naszymi zarówno emocjami, jak i z kulturą wyższą, z kulturą niższą, z kulturą masową. I przywoływany był parokrotnie żuraw, przywoływany był znak polskiego lotu i dlatego mam też dla Państwa niespodziankę, ale zanim tę niespodziankę usłyszymy, to chciałabym podziękować pięknie moim gościom, którymi byli pani Ewa Stiasny, graficzka i współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pan Michał Warda, kurator, historyk sztuki z Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu. Konstanty Szydłowski, filozof, kurator i krytyk sztuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Żegnam się również w imieniu naszego zespołu, czyli Sylwii Hej i Katarzyny First-Wojtkowskiej. Monika Małkowska mówiła do Państwa, teraz lecimy. Tango dojść do głosu.